ایزو مستنی قسمات کڑوی می دجوان دون پستنو لارو گر زوی می د دنیا خلقو نجو قدم قدم دردو ندی غمونا دا از مرد پندر نجان دو دولوی میم کل زیری پدلو دا سنگر کلر اول جنازه پو قطر کشه ده پا پیراق کی دیارا نجڑوی می کلمات حوصله می میدان کرے دمر گے خویل میں بوزی روی میں کل بیامی انتقام زڑکی تازہ کرے پا میدان کی قہروی می جنگوی می کل زائی پا بادی کی زمان راکیم جنگو برود بغارو پنجروت زازرون پلاسو کشرانگوی می زہا شام درن قسمت گل مانیا زہا شام شهادت غړ موالی زور وی می